13 juli, Mariette Krol met het NOS-journaal. President Rajapaksa van Sri Lanka is op de vlucht geslagen, meldt de BBC. De president zat ondergedoken sinds zaterdag. Toen bestormden woedende demonstranten zijn residentie. In Sri Lanka is het al tijden onrustig en er zijn regelmatig grote anti-regeringsdemonstraties. De betogers houden de regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis en het grote tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Ze eisten al langer Rajapaksa's vertrek. Volgens de BBC is niet alleen de president gevlucht, maar ook zijn broer, de Sri Lankaanse minister van Financiën. In de Britse plaats Telford zijn de afgelopen decennia meer dan 1000 meisjes misbruikt. Dat concludeert een commissie na onderzoek dat is ingesteld naar publicaties van de Sunday Mirror. Die Britse krant meldde 4 jaar geleden dat in Telford sinds de jaren 80 honderden meisjes waren gedrogeerd, misbruikt en mishandeld. Volgens de krant hebben de autoriteiten het probleem steeds onderschat en zwegen ze onder meer over de Aziatische achtergrond van sommige daders, onder meer uit angst voor beschuldigingen van racisme. Luchtvaartmaatschappij Iceland Air stuurt de komende tijd op elke vlucht van IJsland naar Schiphol 2 eigen bagagemedewerkers mee. Die gaan op de luchthaven bagage van de passagiers laden en lossen. Iceland Air hoopt dat zo de afhandeling op Schiphol sneller gaat, nu de luchthaven kampt met enorme personeelstekorten. En het Nederlands vrouwenelftal moet het in de tweede EK-wedstrijd tegen Portugal doen zonder aanvoerder Vivianne Miedema. De spits heeft corona en zit in isolatie. De afgelopen dagen testte ook middenvelder Jackie Groene al positief en viel keeper Sari van Veenendaal uit met een schouderblessure. Het weer vannacht bewolkt en zacht. Het blijft 17 tot 20 graden. Hier en daar kan wat motregen vallen. De komende dag eerst nog bewolkt, maar vanuit het noordwesten meer zon. In de middag grote temperatuurverschillen. 19 graden langs de kust tot 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een vrolijke zomerdag eindigde na een ongelukkige duik in mineur. Nou ja, de duik op zich die ging nog best wel lekker. Het was de landing die tegenviel. Een vleeswond die uitmondde in een infectie. En toen had mijn gastcomatuur aan één kant ineens maat 48. Moest ze toch maar naar de dokterspost, van de dokterspost naar het ziekenhuis. Want ze had verzorging nodig. 1 been in de lucht. En misschien was dat wel het begin van een fascinatie voor iets heel fundamenteels en belangrijks en menselijks. Zorgen. Wat is dat eigenlijk, zorgen? Wat is zorg en waarom lukt het niet om dat georganiseerd te krijgen? Lynn Berger zit tegenover mij, journalist en publicist, onder meer werkzaam voor De Correspondent. Ze dook in de wereld van de zorg voor een boek en ze zag een grote ijsberg voor ons opdoemen. Het zorginfarct, code zwart. Als het niet corona was geweest, dan was het misschien wel de griep geweest of de Zuid-Bengaalse vinkentering, weet jij veel. De zorg die staat op knappen. Waarom lukt het ons niet om dat te organiseren, om het allemaal wat soepeler te krijgen? Wat moet er veranderen in onze houding ten aanzien van het zorgen? Lynn Berger, geboren in 1984. En het boek heet De Zorg, met als ondertitel Een betere kijk op de mens. Lynn, hartelijk welkom. Goedenavond. Hoe is het met je voet? Een stuk beter. Ik kan weer lopen. Wat was er gebeurd? Ik ging zwemmen in de Loosdrechtse plassen in de nazomer van 2019. En daar lag ergens op de bodem een stapel betonplaten waar allemaal scherpe schelpjes aan waren vastgekoekt. En ik haalde mijn voet open. En blijkbaar zat er daar in datzelfde water ook een tropische waterbacterie genaamd Euromonas hydrophila. En die kwam een bloedbaan in en die zorgde voor een infectie. En wat gebeurt er dan? Ik ben dol op ziektegeschiedenissen. Ik ben dol op ziekteverhalen. Ja, ik dacht eerst, oh, doet pijn. Misschien een beetje gekneusd. Nou, zal wel goed komen. En die voet die werd gewoon steeds groter en dikker en roder. En op een gegeven moment leek die op zo'n opgeblazen medische handschoen. Zo nog wel herkenbaar als ledemaat, maar een soort vervormd en clownesk. En het werd nog meer en nog meer. En ik ging naar de huisarts en die gaf antibiotica, maar die werkte niet. Dus het werd nog meer en nog meer. Op een gegeven moment tot aan mijn knie had ik zo'n soort olifantenvoet. En toen kreeg ik koorts en toen zeiden we, nou, nu is het tijd voor de huisartsenpost. En daar zei de huisartsenpost, mocht ik zo mijn broekspijp omhoog trekken. Er stonden twee huisartsen, eentje in opleiding. Twee vrouwen, die bogen zich zo over mijn voet. En ik trok die pijp omhoog en ze sprongen zo achteruit van schrik. En toen zeiden ze meteen, ja, je mag eigenlijk gewoon meteen door naar de spoedeisende hulp. En dan mag je worden opgenomen in het ziekenhuis. En wat hebben ze daar gedaan? Hebben ze het dan opengesneden dat er allemaal pus uitkwam? Ja, ze hebben het opengesneden en ze hebben me andere antibiotica gegeven uit een infuus. Dus dat je een soort heel constante aanval hebt tegen die bacteriën. En toen was het eigenlijk, binnen 5 dagen was die voet soort, niet helemaal gewone proporties, maar wel een stuk geslonken. En toen mocht ik weer naar huis. Dit vind ik zo wonderlijk altijd van ziektegeschiedenissen, dat ik denk, ja, er zijn plekken op de wereld of tijden in de geschiedenis, dan was je nu gewoon dood geweest. Absoluut, ja. Dan was je door een roofdier opgeraapt en verslonden. Ja, zeker. En dan was dit het einde van Lindbergh. Dan was het boek er niet geweest. Nee, waren toch wel ergere dingen gebeurd dan het boek alleen. Was dit het begin van jouw fascinatie voor de zorg en het zorgen? Of speelde dat al? Ja, nou, ik was al wel. Ik had vlak daarvoor een boek geschreven dat ging over het gezin. En daarin had ik ook gekeken naar hoeveel tijd besteden vaders en moeders aan de zorg voor kinderen. En hoe verandert dat als er een tweede kind bij komt, bijvoorbeeld. Dus dat zat al wel in mijn radar. Dus die soort informele zorg. Maar toen ik daar in het ziekenhuis lag, op dat moment was de ziekenhuisstaf, die waren aan het demonstreren. Dus er hingen daar overal in de gangen hingen A4'tjes. Daar stond op dat het zorgpersoneel een loonsverhoging wilde van 5%. En het was voor mij een hele gekke ervaring om zo heel kwetsbaar te zijn en heel afhankelijk van die mensen die voor mij zorgden. De artsen, maar vooral de verpleegkundigen, want die zie je toch meer als je in zo'n ziekenhuis ligt. En te weten dat zij niet genoeg betaald kregen om voor mij te zorgen. Dus jij voelde je een soort uitvreter die gebruik maakte van zorg, terwijl er niet goed voor betaald werd? Ik vond dat heel ongemakkelijk en ik vond het ook heel wonderlijk. Want ik dacht, hoe kan het nou dat dit werk, wat toch wel echt vrij fundamenteel is, ik bedoel, inderdaad, als zij er niet waren geweest, was ik er niet meer geweest. Hoe kan het dat we dat als samenleving kennelijk niet op waarde schatten? Dat we daar niet genoeg geld voor over hebben en niet genoeg waardering? Dus toen ik uit het ziekenhuis kwam, toen dacht ik, ja, het zit me niet lekker. Ik wil weten hoe dat komt. En ook wil ik weten wat daar de gevolgen van zijn, van die onderwaardering. Je schrijft, iemand die had beschreven, wat is het begin van de beschaving? En dat was dan de vondst van een gebroken botje dat weer gespalkt was. Ja, en dat is Margaret Mead, een hele beroemde antropologe. En zij werd eens gevraagd, aan haar werd eens gevraagd, welke archeologische vondst vertegenwoordigt nou het begin van de menselijke beschaving? En dan zou je denken dat iemand dan zegt, het is een speer of het is een godtekening, iets. Nou, een soort object wat laat zien, dit is waar de mens begon, zoals we die nu kennen. Maar zij zei, nee, het is een gebroken dijbeenbot van 15.000 jaar oud, wat ze hebben gevonden bij een opgraving. En dat bot was gebroken geweest, maar ook weer geheeld. En ze zei, kijk, zo'n gebroken bot is eigenlijk een doodsvonnis, want je kan niet lopen, je kan niet vluchten, je kan geen water halen bij de rivier, je kan niet eten. En lang voordat dat bot weer is geheeld, ben je dood. Het feit dat zo'n bot was gebroken en weer geheeld betekende dat er iemand was geweest, en misschien wel meer dan één iemand, die voor die gewonde persoon hebben gezorgd. Die hem hebben beschermd, van voedsel, van water voorzien. En zei dat vermogen om voor een ander te zorgen, om een ander te helpen, dat is wat de menselijke beschaving, en eigenlijk zou je kunnen zeggen de menselijke soort, kenmerkt. Daar begon de beschaving, toen we gingen zorgen. De zorg is het fundament van onze beschaving en van de menselijkheid zoals we die nu graag zien. Ja. Nu toch die vraag die je net stelde. Waarom wordt het zo onderbetaald? Als iedereen het zo belangrijk vindt en als iedereen de hele pandemie tot irritatie aan toe op het balkon heeft staan klappen voor de zorg, waarom betaalt het dan zo slecht? Ja, er zijn een aantal redenen voor. Ik denk dat een belangrijke, het hangt voor een deel samen met die onderwaardering van zorg, die zich onder meer uit in te weinig geld, maar ook in op andere manieren. Maar het heeft er ook mee te maken dat de zorgsector een enorm grote sector is. Er werken 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dus zodra je het gaat hebben over een paar procent erbij in de cao, dan gaat dat uiteindelijk over een groot bedrag, waarvan politici dan zeggen, ja, dat kunnen we dan niet meer uitgeven aan andere publieke sectoren. Dus dat speelt mee. En er is natuurlijk ook, al jaren wordt er geprobeerd te bezuinigen op de zorg, om efficiënter te zorgen, om meer zorg te leveren voor minder geld, uit angst dat die zorg uiteindelijk soort al het andere geld opslokt. Want bezuinigen op de zorg, dat betekent gewoon dat je de groei van het zorgbudget indampt. Ja. Het wil niet zeggen dat het zorgbudget feitelijk krimpt. Het zal altijd moeten groeien. Ja, want de vraag groeit. Dus de vraag groeit, die groeit ontzettend. En Zorg is uiteindelijk heel erg mensenwerk. Dus je kan zorgen niet eindeloos efficiënter maken, zoals je bepaalde andere processen wel efficiënter kan maken. Dus niet voor alles een machine te ontwerpen? Er is niet voor alles een machine te ontwerpen, maar de salarissen in de zorg moeten natuurlijk wel een beetje meegroeien met salarissen in andere sectoren, anders wil helemaal niemand er meer in werken. Maar daardoor wordt zorg relatief gezien steeds duurder. En dus als je zegt, we zijn bang dat de spuigaten uit gaat lopen, dan ga je de budgetten een beetje inkrimpen en dan maar hopen dat mensen dan toch op de een of andere manier efficiënter gaan werken en dezelfde hoeveelheid zorg of meer zorg gaan leveren in minder tijd en voor minder geld. Wat je zou zeggen, vraag en aanbod, als er veel vraag is naar verpleegkundigen en niemand wil het doen, dan gaat dat salaris vanzelf omhoog. Ja, dat zou je inderdaad denken, maar het is toch iets ingewikkelder dan dat in de zorg. En wat ook nog zo is, is dat het is niet alleen een schaarste aan. Het probleem is niet alleen te weinig geld. Het probleem is vooral ook, er is ook te weinig personeel. Dus zelfs al gooi je de salarissen omhoog, is het nog steeds de vraag of je genoeg mensen kan vinden om aan al die enorme zorgvraag te voldoen. Dus een zak geld is niet per definitie de oplossing? Het is een deel van de oplossing, maar niet genoeg. Het is een probleem, want vroeger viel iemand neer en dan zei je, oh, dat is Henk en Henk is nu dood. Toen ontdekten we hartziekten, toen lag Henk op de hartafdeling. Had je ineens een hartafdeling met hartchirurgen, dokters, verpleegkundigen. En dat werd specifieker, toen had je ineens naast een hartafdeling een hartkleppenafdeling en een aderafdeling en ga maar door. En voor elke nieuwe behandeling komt er een nieuwe afdeling, moet je nieuwe mensen in dienst houden en creëer je ook vraag. Ja. Want mensen die anders zouden zijn omgevallen of doorgelopen, die komen nu in dat ziekenhuis terecht. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een van de grootste troeven uit de afgelopen 200 jaar, namelijk de enorme vooruitgang van publieke gezondheid, zorg en van medische kennis, dat we die nu keihard in onze neus terugkrijgen. Want daardoor leven mensen langer, kunnen we veel meer aandoeningen genezen. En lopen meer mensen soort langer rond met chronische aandoeningen die vroeger het niet gered zouden hebben. En dat is fantastisch. Het is alleen, het creëert ook een zorgvraag die zeker in een vergrijzende samenleving, waarin er dus relatief steeds minder jonge mensen zijn om voor oudere mensen te zorgen, kan dat niet helemaal uit. Dit is iets wat heel lang is geschreven als een soort doemscenario. Zoiets als klimaatverandering. Ergens in de toekomst gaan we dit nog wel op ons bord krijgen. Ja. Zijn we daar al aanbeland? Ja, dat is al begonnen. En dat is ik denk dat we heel lang, en dat hebben we ook met klimaatverandering gedaan, hebben gedacht van, nou, dat is iets van de toekomst. En voor het zover is, dan hebben we wel iets verzonnen om dat af te wenden. Dan hebben we een techniek bedacht waarmee we zonneschermen de ruimte in kunnen plaatsen, zodat de hoeveelheid zonlicht op aarde minder wordt, of we gaan enorme hoeveelheden CO2 in de grond begraven. En dan is het probleem opgelost. En ik denk dat we dat met zorg, het zorginfarct, ook heel lang hebben gedacht. Van, dan riepen ze ICT. Dat was er gewoon 3 letters en dan was je er vanaf. Precies, we gaan het automatiseren. En dan komt het wel goed. En dat is niet gebeurd. En die toekomst die is eigenlijk al begonnen. Net zoals klimaatverandering natuurlijk ook al lang niet meer een probleem is van de toekomst, maar gewoon heel erg nu aan de hand is. Nou was COVID, denk ik, aan het publiek heel goed uit te leggen, omdat het een nieuw virus was. En de mensen waren in het begin ook ontzettend bang voor COVID. Want je zag mannen in pakken en mensen die op hun buik lagen. Maar het had dus ook wel gewoon met een lelijke variant van de griep kunnen gebeuren. Dat het vastliep. Ja, zeker. Ja, de vraag werd gewoon ineens enorm groot. En de vraag was altijd al eigenlijk groter dan het aanbod. Maar Het liep al een beetje in het rood. En nu werd het verschil zo gigantisch groot dat het dus vastliep op de IC's. Maar ook op de gewone verpleegafdelingen in de ziekenhuizen. En ook de patiënten die in het ziekenhuis lagen met COVID en op zich wel naar huis konden, maar dan nog wel thuiszorg nodig hadden. Die hadden een probleem, want ook bij de thuiszorg was er niet genoeg personeel. Mantelzorgers die nemen ook enorm af. Het aantal mantelzorgers ten opzichte van hulpbehoevende ouderen in dit geval. Was een paar jaar geleden was dat 15. En dat is over een jaar of 10 zijn dat er nog maar 6. Dus op alle terreinen, op alle plekken in de keten van zorg, is er al enorme schaarste. En als er dan in één keer zo'n shock to the system komt, dan loopt het vast. En dat is nu weer gaan stromen. Hè. Dat is natuurlijk. eind vorig jaar had iedereen het over het zorginfarct en code zwart. En dat is sinds begin dit jaar is dat opgelost. En dan kun je denken van nou, we zijn er mooi van af. Maar het was eigenlijk gewoon een soort voorproefje. Of het puntje van de ijsberg. Van iets wat er nou ja, al veel langer aan de hand was en ook nog niet klaar is. Ik denk helemaal niet dat we er vanaf zijn. Ja, of nee. Het is alsof je het feestje komt bederven. Alsof jij echt die zwartkijker bent in het café waar dan niemand meer mee wil praten. Maar volgens mij zitten we in november gewoon weer in een lelijke lockdown met een avondklok en met mondkapjes en karretjes poetsen en formuliertjes invullen. En ja, ik vrees er ook voor. Iets gaat er toch wel weer gebeuren. En als het niet de COVID is, dan is het wel weer iets anders. De apenpokken. De apenpokken of de, nou ja, of wat dan ook. Waarom staat zorgen zo laag in aanzien? De handeling van het zorgen, waarom wil niemand dat doen? Ja, zorg is, en we hebben het nu de hele tijd gehad over de professionele zorg, maar zorg is eigenlijk veel groter dan dat. Als je zegt zorg is het fundament van de beschaving, dan gaat het niet alleen over de zorg voor patiënten, maar ook de zorg van ouders voor kinderen, van mantelzorgers voor naasten. En dat is die activiteit, dat zorgen, dat is zo alomtegenwoordig. Dat is zo groot. En vanaf het moment dat je wordt geboren tot het moment dat je sterft, ben je eigenlijk in handen van zorg. En als iets zo. Als baby overleef je het al niet? Nee, om te beginnen. Nee, totaal niet. Als baby al helemaal, nee. helemaal niet. Als volwassene kun je misschien nog een paar dagen zonder. Maar dus het is eigenlijk, het is als lucht of het is als water. Het is overal om ons heen. En dat wat de hele tijd gebeurt, is eigenlijk lastig om nog te zien. Het wordt iets vanzelfsprekends. Het wordt iets wat je voor lief neemt. Dus dat is een van de redenen waarom het lastig is om zorg te zien voor wat het is. En waarom je het eigenlijk pas ziet hoe belangrijk het is op het moment dat het misgaat. Dus tijdens zo'n pandemie en het loopt helemaal vast, dan ineens begrijp je, oh ja, als de zorg het niet meer doet, dan doet niks het meer. Maar dat vergeet je ook makkelijk weer als het weer een beetje stroomt. Dus dat is een van de redenen. Een andere reden is dat zorg al eeuwen vooral wordt geassocieerd met vrouwen. Wordt gezien als iets, ja, het is herhalend, het is dienend. Het is het tegenovergestelde van productief bezig zijn of innoveren of werken. We zien zorg, zeker informele zorg, niet als werk. En eigenlijk wordt professionele zorg ook ja, niet helemaal als echt werk gezien, maar toch ook als iets wat mensen met een zorghart vanuit liefde doen. Dus er zit ook daar een soort onderschatting in van wat zorg is. Die heel erg te maken heeft met gendernormen. Dat is wel grappig dat mensen zorg en liefde altijd door elkaar halen. Nou ja, ze hebben ook wel met elkaar te maken. Dus zorgen, zeker, die ziet dat heel goed bij ouders en kinderen. Als je een baby hebt en je gaat daarvoor zorgen, dan maak je oxytocine aan en dopamine. En dat geeft een heel fijn gevoel. En daardoor hou je het zorgen ook lang vol. En dat vertaalt zich langzaam maar zeker naar hechting en naar liefde. Dus zorg is een oorzaak van liefde. En het is ook vaak een gevolg van liefde. Als je van iemand houdt, dan zorg je voor die persoon wanneer het niet goed gaat. Als je geliefde ziek is, dan leer je wel zorgen. Dan leer je wel zorgen. Tenzij je denkt, rot op met je mannengriep. Ik ga wel even in het tuinhuis slapen. Maar ze hebben zeker met elkaar te maken. Het lijkt alsof we zijn gaan denken dat als iets samengaat met liefde, dat het dan niet meer echt werk is. Maar mensen die in het ziekenhuis liggen, die denken ook altijd dat die verpleegsters van ze zijn gaan houden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ze doen gewoon hun werk. ze vinden je niet aardig. Ze zijn niet verliefd op je. Ze zijn gewoon bezig om je te verschonen, omdat dat gewoon moet. Nou, het zijn ontzettend kundige mensen die wel meer doen dan je verschonen. Het is inderdaad, het is een vak. En, het is werk, maar verwar het nou niet met liefde. Nee, verwar het niet met liefde, hoewel het wel. Ik heb heel veel zorgverleners gesproken dus voor dit boek. Want toen ik dus uit dat ziekenhuis kwam, na dat gedoe met die voet, dacht ik, oké, ik wil hier meer van weten. En ik ga beginnen door gewoon mensen die zorgen te interviewen, met ze mee te lopen en te zeggen, laat me zien wat je doet. En eigenlijk iedereen die ik heb gesproken, van verpleegkundigen tot psychiaters, tot mensen die in de jeugdzorg werken, die zeggen, zorgen is het mooiste vak wat er is. Want het is zo fijn om iemand te kunnen helpen. En om dat te kunnen doen, heb je, nou, je hebt toch een soort empathie nodig. Je moet je toch een beetje verbonden voelen met zo iemand en aanvoelen wat iemand nodig heeft. En dan kun je dat geven. En dan knapt iemand erop. En dat is heel erg prettig. Dus dat is niet verliefdheid, maar het soort basale mechanisme van zorg, wat je dus ziet bij ouders en kinderen, dat is de oudste vorm van zorg, is ook de template voor al die andere vormen van zorg. Dus het is heel erg bevredigend en het geeft op een heel fundamenteel niveau voldoening om voor een ander te zorgen. Ja, dat zie je ook in onderzoek wat gedaan wordt naar geluk en betekenis. Dan kijken psychologen van wat geeft mensen nou betekenis, het gevoel dat ze ertoe doen. Dan is dat bijna altijd zorgen voor een ander. Dus het is een heel bevredigend iets om te doen, als je er genoeg tijd en middelen voor hebt. Op het moment dat je moet zorgen, maar je hebt eigenlijk te weinig tijd, of je hebt geld zorgen, dan raak je gestrest. En stress haalt eigenlijk alles wat zorgen leuk maakt onderuit. Want datgene wat je graag wil doen, voor een ander zorgen, dat kan je dan net niet goed doen. Ja. En dat is juist heel onbevredigend, want dan moet je iemand feitelijk een beetje laten liggen. Ja, en dan kun je zelfs last krijgen van wat onderzoekers noemen dat morele stress. Dat is stress die ontstaat op het moment dat je eigenlijk heel goed weet wat het juiste is om te doen. Zeg maar bij een moreel dilemma, dan weet je niet zo goed wat is het goede om te doen. Maar bij morele stress weet je heel goed, bijvoorbeeld als zorgverlener, deze patiënt heeft dit en dit nodig. Maar door omstandigheden lukt het je niet om dat te geven. En dus handel je in strijd met je eigen morele overtuiging. En dat is een extreem stressvolle ervaring. Het is een fundamenteel mooi beroep. Maar er zijn dus een aantal dingen die op de weg komen. De bureaucratie wordt dan altijd meteen genoemd. Ja. Dat je zeg maar voor een kwartier met een patiënt een half uur formulieren moet invullen. Ja. Ja, er zijn bepaalde onderzoeken die lieten zien dat verpleegkundigen en ook bijvoorbeeld huisartsen 30-40% van hun tijd kwijt zijn aan administreren. Dat is tijd, die gaat af van de tijd met de patiënt. En de verzekeraar krijgt er altijd de schuld van? Het is deels de schuld van de verzekeraar. Het is deels de schuld ook van ziekenhuizen of zorginstellingen. Die hebben protocollen en die willen dat alles... Dat er goede zorg wordt geleverd en dat iedere patiënt dezelfde kwaliteit van zorg krijgt. En dat proberen ze dan te bewaken met zulke verantwoordingssystemen. En, zoiets als in de cockpit van een vliegtuig, dat je ook niet gaat improviseren, maar dat je in een vaste volgorde dingen afhandelt om het veiliger te maken. Ja, dus dat is op zich met de beste bedoelingen gebeurd. Maar zoals wel vaker met soort systemen die worden ingericht en die in eerste instantie lijken te helpen, worden die vervolgens hun eigen probleem. Want dat dijt maar uit en dijt maar uit. En de mensen die moeten zorgen komen vervolgens niet meer aan zorgen toe. Je zei, ik ben mee gaan lopen met allerhande mensen in de zorg. Hoe is dat gegaan? Wie heb je uitgekozen? Hoe heb je dat gedaan? Had je een soort procedé of een lijst? Hoe werkt dat? Ik ben begonnen geloof ik met een soort oproep op de correspondent waar ik voor schrijf. En een soort via bij mensen terecht te komen. Ik ben heel veel gaan bellen met mantelzorgsteunpunten in het land. Die heb je heel erg veel. En dat mensen gevraagd van, goh, hebben jullie mensen voor mij met wie ik kan meelopen? Uit mijn informele netwerk via. Dus het is een beetje een soort sneeuwbalmethode. En wat ik vooral belangrijk vond, ik dacht, ik wil een soort divers palet aan mensen en aan zorgervaringen. Dus ik heb een soort huistuin- en keukenouders die voor kinderen zorgen. Ouders die voor zieke kinderen zorgen. Verpleegkundigen en iemand die in een jeugdinstelling werkt. Iedereen liet me een ander aspect zien van zorg. Maar heel veel mensen lieten me ook wel... Ik zag heel veel verschil in wat zij deden, maar ook wel een soort duidelijke rode draad. Waaronder dus dat bevredigende gevoel wat mensen hebben als het lukt, als het zorgen lukt. Die rode draad is het zorgen. Is het zorgen? Is het wat iedereen zei, is van om goed te kunnen zorgen, wat je nodig hebt is tijd en enige bewegingsvrijheid of autonomie. Dus dat jij als zorgverlener kan doen wat jij denkt wat goed is voor die persoon en daarin niet wordt gehinderd door roosters die van bovenaf worden opgelegd of protocollen. Zij noemden dat zelf niet zo, maar het woord dat in de literatuur daarvoor wordt gebruikt is tinkering. Een soort bedachtzaam experimenteren. Dus iemand heeft een zorgvraag. Jij probeert uit te vogelen hoe je die het best kan beantwoorden. Nou, dan ontstaat er waarschijnlijk een bijeffect. Dan ga je daar weer mee aan de slag. Een soort eigenlijk vrij eindeloos proces van heen en weer gaan tussen de zorgverlener en de verzorgde. Die bureaucratie is ook een soort gevolg van de marktwerking. En dat werd in de jaren 90 gepropageerd als de oplossing voor alle problemen. Ja, dus in de jaren 90... Maar vanaf de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse verzorgingsstaat enorm uitgebreid. Het idee was, iedereen in Nederland heeft recht op goede, hoogkwalitatieve zorg. En dat was echt iets om trots op te zijn. Totdat soort eind jaren 70 de stemming een beetje omsloeg. Want dat werd steeds duurder. En dat zou straks onbetaalbaar worden. Dus een van de dingen die toen zijn bedacht was, als we nou marktwerking introduceren in de zorg. Dus als we zorginstellingen met elkaar gaan laten concurreren. En patiënten zich meer als soort consumenten laten opstellen, die dan een soort concurrentie tussen zorgverzekeraars kunnen aanwakkeren, dan zullen zorgverleners worden aangemoedigd om efficiënter te gaan werken. En dan wordt het minder duur. Dat was de gedachte achter die marktwerking. Het nadeel is dat je dan een prijs moet gaan geven aan elke handeling. Dus dat je steeds meer aparte dingen moet gaan beprijzen. Je moet aparte dingen gaan beprijzen. Je moet dat ook allemaal dus gaan administreren. En die zorgverzekeraars, die willen ook precies weten dat datgene waar zij voor betalen, dat dat ook echt is gebeurd. Dus dat werkt een enorme administratiedrift in de hand. Dus het is, ja. Is dan de conclusie dat als het over zorg gaat, dat je beter gewoon eigenlijk gewoon communistisch kan worden? Dat je gewoon moet zeggen, oké, zorg is zorg. En dat hou je op collectieve punten. En iedereen krijgt hetzelfde. Ja, ik weet het niet zo goed. Want ik denk dat je zelfs in de communistische hel staat, op een gegeven moment toch aanloopt tegen het al maar groeiende verschil tussen de vraag naar zorg en het vermogen om aan die vraag te voldoen. En dat je dan misschien dus zelfs dan zou, op de een of andere manier zou gaan inzetten op efficiëntie. Omdat anders de hele samenleving door die zorg wordt opgeslokt. Ja, dat is dan de angst. We zijn natuurlijk eigenlijk een raar land, want niemand wil in het leger, niemand wil op Schiphol koffers sjouwen, niemand wil in de zorg, niemand wil voor de klas staan. We hebben 17 miljoen podcastmakers en 20 miljoen vacatures. Ja, nou ja, wat is dit voor land? In de zorg hebben we dan nu, geloof ik, 50.000 vacatures. En de verwachting is dan eind dit decennium 140.000. De instroom is niet eens zo laag. Er zijn best veel jongeren die voor een zorgopleiding kiezen. En die opleiding afmaken en dan aan de slag gaan in de zorg. Dus de uitstroom is vrij hoog. En dat heeft onder meer te maken met dat gebrek aan tijd, die administratiedruk, dat het toch gewoon eigenlijk enorm tegenvalt om te gaan werken in de zorg. En dat personeelstekort krijgt ook een soort zelfversterkend effect. Want hoe minder collega's je hebt om samen mee te zorgen, hoe meer er op jouw bordje komt. Zorgverleners zijn ook vaak mensen die met een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze hebben ook veel verantwoordelijkheid voor hun patiënten. Dus op het moment dat er een beroep wordt gedaan op hen van, kun je misschien dit weekend werken of een extra nachtdienst of even invallen, dan zeggen ze ja. En dat is heel mooi dat ze dat doen. Alleen dat is wel iets wat je niet eindeloos volhoudt. Dus op een gegeven moment raken mensen dan toch opgebrand of uitgeblust en dan verlaten ze het vak. Wat gebeurt er als code zwart echt uitbreekt? We hoorden al die doemscenario's tijdens COVID, maar stel dat zorginfarct is er. Ja. En waarschijnlijk gaat het ook wel een keer echt gebeuren. Ja. Nou, ik denk niet dat we dan allemaal eenzaam in onze bedjes liggen te creperen en er is niemand die voor ons zorgt. Want zorg, we zeiden het al, het begin van de beschaving, het is heel erg iets ook. We zijn echt geëvolueerd om te zorgen. Dus mensen zullen altijd wel een manier vinden om te zorgen voor hun naasten. Ik denk alleen dat het steeds oneerlijker zal uitvallen wie die zorg verleent. Dat er steeds meer zorg zal vallen op de schouders van mensen die er het minst tegen in te brengen hebben. En dat mensen die veel geld hebben, die kunnen het inkopen wat ze willen. En de rest moet het doen met wat er overblijft. En je ziet nu al dat er wordt veel ingezet op het idee van, we moeten meer aan preventie doen. Er moet meer, hoe noemen ze het, passende zorg geleverd worden. En er moet meer aan mantelzorgers moeten meer taken gaan overnemen. Dat is ook het idee van de participatiesamenleving. Dat mensen het zelf gaan doen en zelf voor hun moeder gaan zorgen. Precies. En dat soort dingen. Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk geen oplossing van het probleem, maar een verplaatsing van het probleem. Je verplaatst het van het professionele domein naar het informele domein. En er zijn mensen die zich dat kunnen veroorloven om te zorgen voor een ander. En er zijn mensen die daar enorme offers voor moeten brengen. Financieel bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het niet zo is dat het zorgen zal stoppen, maar wel dat het, als we niet uitkijken, steeds oneerlijker verdeeld zal raken. Dit gaat over de vraag hoe je een samenleving inricht. Wat je beprijst, wie je betaalt. Ja. Wat waarde heeft. Betaald werk is waardevoller dan onbetaald werk. Zorg is onbetaald werk. Ja. Voor je moeder zorgen heeft geen waarde. Ja. Voor je baas zorgen heeft wel waarde. Al dat soort dingen hebben we ooit een keer besloten dat dat het beste systeem is. Ja, ik weet niet eens of we het besloten hebben. Ik denk dat vaak. We zijn er ingerold. Het is soort gaan groeien als een soort schimmel. En nu zitten we erin. Maar we hebben zorg. Alle zorg is als een soort, zien we als een soort randverschijnsel. En in het centrum staat het productiviteit en betaald werk en presteren en jezelf manifesteren. Dat is allemaal waar we waarde aan hechten. En zorg lijken we te zien als iets wat we wel nodig hebben en wat er wel toe doet, maar waar we niet zoveel aandacht aan hoeven te geven, want dat gebeurt toch wel. In plaats van dat we denken, want dat zouden we ook kunnen denken. Goh, dat zorgen, dat is eigenlijk het belangrijkste wat we kunnen doen als soort en als samenleving. Als we niet zorgen, dan kan er verder ook niks. Maar zonder zorg worden kinderen niet groot, worden zieken niet beter. Zonder zorg kunnen mensen niet naar hun werk. Dus je zou kunnen zeggen, nou, die zorg, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat we doen. En die zorg is ook niet een soort eindeloos voorradig, zoals we het nu soms wel lijken te behandelen als iets wat altijd maar meegroeit met de vraag. Zorg kost tijd en dus is zorg schaars. Het moment dat je zou zeggen, dit is het belangrijkste wat we kunnen doen en het is een schaars goed waar we zo zuinig en eerlijk mogelijk mee om willen gaan, dan zou je denk ik een heel andere samenleving krijgen. Er zijn wel experimenten geweest dat bejaardentehuizen mantelzorgers gingen betalen, gewoon familieleden, van nou ja, als jij voor je moeder komt zorgen, krijg je van ons het salaris dat we anders aan een verpleegkundige zouden geven. Ja. De reactie van het volk was woedend. Ja, ja. Wie laat zich nou betalen om zijn moeder te verzorgen? Ja, en schande, zorgen doe je toch uit liefde, dat doe je niet voor het geld. Wat ook wel werd gezegd was, dat vond ik op zich nog wel een goed argument. Op het moment dat zo'n zorginstelling jou in dienst neemt om te zorgen voor jouw moeder, dan heeft die zorginstelling ook macht over jou. En dan kan jij misschien niet meer zorgen op de manier die jij wil. Dus dan kom je eigenlijk in datzelfde pakket als al die professionele zorgverleners. Moet je ook al die formulieren invullen. Ja, of dan is het, nee, ja, je mag niet op vakantie, Pieter. Want je moet komen zorgen voor je moeder. Dus dat is op zich nog wel een valide argument. Maar er zit heel erg een soort idee in van op het moment dat je geld zou krijgen om te zorgen voor iemand van wie je houdt, dan wordt die zorg minder puur of dan wordt die liefde minder puur. Wat een heel, eigenlijk heel vreemde redenering is, want de gemiddelde CEO houdt ook heel veel van zijn werk, maar doet dat ook met liefde. Maar daar zeggen we ook niet tegen van, nou, als je er zo van houdt, lever je salaris dan maar in. Als je het zo leuk vindt, dan doe je het ook wel voor nop. Ja, want het gaat er niet om dat je dan zorgt om het geld. Het gaat erom dat leven geld kost. En dat de tijd die jij stopt in dat zorgen, die kan je niet meer besteden aan betaald werk. Dit is ook een beetje waar jij begon, want jouw fascinatie begon met man-vrouw kwesties en het gezin. Je hebt een boek geschreven over de komst van het tweede kind. Mm-hmm. Iedereen heeft altijd de mond vol over het eerste kind. Maar wat gebeurt er als je een tweede kind krijgt? Dat is een veel ingrijpender gebeurtenis. En daar zat ook een soort verontwaardiging in van dat je toch alles op het bord van de moeder zag komen. Nou ja, niet alles, maar wel veel. Dus in Nederland besteden moeders van kleine kinderen, ik geloof, ruim 40 uur in de week aan de zorg voor hun kinderen. En vaders meer dan de helft minder. Sowieso, als je gaat kijken naar hoeveel tijd vrouwen besteden aan onbetaald werken, dus dan zorgen voor kinderen of voor naasten of aan het huishouden, dat is, ik geloof, iets van 28 uur in de week gemiddeld. Dus dan kijk je op je ouders, maar ook mensen zonder kinderen om voor te zorgen. En voor mannen is dat 10 uur minder. En je ziet dat diezelfde ongelijke verdeling zie je terug, maar dan gespiegeld in betaald werk. Dus mannen werken gemiddeld, doen 40 uur in de week betaald werk en vrouwen van 30 of zo. Dus als je kijkt van naar de optelsom van hoeveel werk doen mannen en vrouwen betaald en onbetaald bij elkaar, dat is allebei ongeveer evenveel uur in de week. Alleen vrouwen krijgen voor veel minder daarvan betaald. Nou, dus dat op zich zou je kunnen denken, ja, wat maakt het uit? Geld is niet het belangrijkste. Het is alleen zo dat vrouwen daardoor, en vrouwen verdienen op jaarbasis, ik geloof 36% minder dan mannen gemiddeld. En zijn twee keer zo vaak financieel niet onafhankelijk. Waardoor het bijvoorbeeld lastiger is om weg te gaan bij een partner. En ze hebben een grotere kans op armoede na een echtscheiding. Dus vrouwen betalen voor het feit dat ze zorgen. Zij betalen de prijs voor het feit dat ze zorgen. Ja. Het kost ze geld om te zorgen. Zo zou je dat kunnen zien. Het kost ze geld. En geld is dan eigenlijk, het kost ze hun afhankelijkheid. Het kost ze hun vrijheid. Het kost ze ook aanzien in de samenleving. Omdat dat werk wat zij dan doen, dat zorgwerk, niet echt als werk wordt gezien. Is dit hoe jij werkt eigenlijk? Dat een fascinatie begint in jouw leven? En dat je denkt, maar dit is een onderwerp. Hier ga ik onderzoek naar doen. Ja, meestal wel. Ja. En dus de komst van het tweede kind, dat was ook zo'n moment dat je tegen dingen aanliep en dacht, hier zit een veel groter verhaal achter. Ja, ja, en zo ging dat met die zorg ook. Ik vond wat ik toen vond, toen dat tweede kind kwam, onze zoon. Kijk, het krijgen van een eerste kind is een grote gebeurtenis. Iedereen komt langs, je krijgt allemaal kaartjes in en je hebt de transitie gemaakt van kinderloos persoon naar ouder. En dat is een big deal. En er zijn boeken over volgeschreven. En zijn tweede kind wordt toch een beetje... daar wordt minder bij stilgestaan. En dat is deels omdat je, nou, bijvoorbeeld als gezin... je hebt al een kind, je zit al in een soort sleur. Dat tweede kind moet daar een beetje in mee. Maar ik dacht, er zit ook iets in. Het heeft ook te maken met een soort blindheid die we hebben voor herhaling. Dus we zijn heel goed in stilstaan bij iets wat voor het eerst gebeurt. En we zijn goed in het vieren van innovatie, van nieuwe dingen. Maar dingen opnieuw doen, dingen nog een keer doen, dingen herhalen... dat is eigenlijk veel fundamenteler voor hoe ons leven eruit ziet. De tweede keer is eigenlijk belangrijker? Nou, minstens zo belangrijk. En ook anders, omdat het de tweede keer is. Dus elke herhaling is natuurlijk ook weer anders dan de keer ervoor... omdat je hebt de keer ervoor al meegemaakt. Dus ik wilde dat graag beter uitzoeken. En waar ik ook wel mee in mijn maag zat, waren alle soort stereotypen en vooroordelen die er waren over dat het zielig is als je kind enig kind blijft. Maar dat het ook zielig is voor je eerste kind dat het een broertje of zusje krijgt, want dan moet het de aandacht delen van de ouders. Ze waren allemaal van dat soort aannames rondom eerste en tweede kinderen, waarvan ik dacht, waar komen die eigenlijk vandaan? Zeg maar, waarom zitten die in mijn hoofd? Waarom herhaalt iedereen dat maar naar elkaar? Maar hoe is dat eigenlijk wel waar? Wat jouw jongere zus vertelde in de podcast die je er ook over hebt gemaakt, dat ze het idee had dat ze niet welkom was in jouw ogen. Ja. En dat jij haar als kind enorm getreiterd hebt. Ja, dat was wel confronterend. Nee, ik was dus best wel een bazige en niet zo aardige oudste zus voor mijn jongere zus. Inmiddels gaan we heel goed, maar toen we kinderen waren was er gewoon veel ruzie. En ik vond het niet leuk als zij mee wilde doen. Ik vond haar een beetje irritant vaak. En dat speelde ook mee in de vragen die ik had toen ik dus zelf in verwachting was van een tweede. Wat mijn vriend en ik dachten, we hebben onze dochter en we willen graag dat zij een broertje of zusje heeft. Dat is leuk voor haar, dus we willen een tweede kind. En toen eenmaal in verwachting van dat tweede kind dacht ik, maar wacht even, ik had zelf een broertje of zusje en ik vond dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. En ja, hoe is dat nou eigenlijk voor dat kind om eigenlijk maar een soort voor die eerste geboren te worden? Wat een rare gedachte eigenlijk, dat je dat dan, ja, dat je dat ook eigenlijk doet voor dat andere kind. Omdat hij anders eenzaam zou zijn en één is maar alleen. Dus laten we dan nog maar een keer dat circus doorgaan. Ja, en dat is eigenlijk gewoon één van heel veel soort aannames die je hebt. Een soort mythes bijna die soort kleven aan dat standaard gezin, aan dat kerngezin. Waarvan ik dacht, volgens mij moeten we even uitzoeken waar die vandaan komen en of ze kloppen. Ik vind het een wonder dat vrouwen voor de tweede keer bevallen. Is ook als alle horrorverhalen over de eerste keer kloppen, denk ik, nou, dan doe je dat dus niet nog een keer. Ja, dus, ik geloof dat het Rachel Cusk is, Britse schrijver die ik erg bewonder. Die heeft een boek geschreven, Of Woman, nee, heet het? Becoming a Mother, nou, de titel ontglipte me. Maar waarin ze soort zich afvraagt of vrouwen misschien, of de evolutie misschien een soort mechanisme heeft ingebouwd in vrouwen, waardoor ze de horror van de bevalling vergeten. Omdat ze anders nooit een tweede kind zouden krijgen. En de soort dus uiteindelijk geleidelijk zou uitsterven. Dat je dus geen geheugen hebt voor die pijn. Ja, dat je dat vergeet, omdat je het anders nooit weer zou doen. Dat moet wel waar zijn, denk ik. Ik denk het ook. Ik denk trouwens dat er wel meer dingen zijn waar dat voor geldt. Ik denk, een boek schrijven is ook niet altijd even leuk, maar als het dan klaar is, denk je, nou, ik wil nog wel een keer. Doen het nog wel een keer. Ja. De achtbaan is ook zoiets. Je hoopt dat het voorbij is en daarna wil je nog een keer. Ja, ja, en vooral als je zo in die achtbaan zo tik, tik, tik, tik, tik omhoog. En dan zo op dat hoogste puntje en dat je dan even stilstaat en weet van, oh, ik wil dat eigenlijk niet. En dan ga je en dan denk je, oké, we doen het nog een keer. Toch zijn tweede keren ook nachtmerries. De nachtmerrie dat je een tweede keer eindexamen zou moeten doen. Ja, die heb ik ook regelmatig. Dat er een brief komt van het ministerie van, oh ja, sorry, ja, een klein foutje, moet eventjes nog dus een klein even examen doen. Ja, ja, en bij mij is die droom dan ook altijd zo dat als je dan niet dat examen nog een keer haalt, dan is ook alles van daarvoor telt niet meer. Dus, alles wat je dan nu hebt bereikt, ja. je boeken, je podcast, je artikelen. Als je niet nu nog een keer slaagt voor dat natuurkunde-examen, is het allemaal voor niks geweest. Een hele wonderlijke droom is dat. Tweede keren kunnen nachtmerries zijn, maar ze kunnen natuurlijk ook prachtig zijn. Het kan, ik denk, als ik denk aan een liefdesrelatie, die bestaat toch voor een groot deel. Je wordt één keer heel erg verliefd op iemand. En daarna ben je je hele leven bezig om die relatie te onderhouden en om bepaalde rituelen steeds, nou ja, samen op te bouwen en uit te voeren. Jij doet de lampen uit en ik kijk nog even bij de kinderen. En daarin zit ook de bestendiging en de erkenning. Dat is het. Dat is het belangrijkste. Het is niet die ene week aan de Côte d'Azur die zo memorabel is. Maar het is ook elke ochtend wakker worden, samen gaan slapen. Het is ook iemand die naar je kijkt als je thuis komt. Ja, het is het alledaagse. En ik denk het alledaagse, het saaie, het rituele. De routine. En ik denk dat ik altijd wel een soort zwak heb voor dat alledaagse waar we vaak zo aan voorbij gaan. En dat ik daarom met dat boek over het tweede kind en over het gezin een soort monumentje wilde maken voor de herhaling, voor de routine. En eigenlijk dit boek over zorg ook een monument is voor iets wat zo alledaags is dat we er vaak niet meer bij stilstaan. Dat we er geen waarde aan toekennen. Ja. Hoe politiek wordt het bij jou thuis? Als je een gesprek hebt met je vriend, haal je dan ook de tweede, derde feministische golf erbij? Dan haal ik wel af en toe het patriarchaat erbij, inderdaad. Als het gaat over de verdeling van huishoudelijke taken, bijvoorbeeld. Dat is niet altijd een recept voor een succesvolle beëindiging van de discussie. Om het zo politiek te maken. Kijk, ik heb voor dit boek heel veel gelezen over de geschiedenis van zorg en hoe die samenhangt met kapitalisme, met de rol van vrouwen die ze toebedeeld hebben gekregen. En op een goed moment wordt dat systeem, denk ik, ook een frame voor alles wat je zelf in je persoonlijk leven meemaakt. Dus dan stond ik de trap te dweilen. Of ik had net de trap gedweild en mijn vriend kwam thuis zich van geen kwaad bewust en liep dan zo met vieze schoenen die trap op. En dan riep ik, het patriarchaat komt binnen. Ik dacht gewoon, dat zie je wel. Wat ik doe telt niet mee, is onzichtbaar. Waarop hij op een goed moment wel zei, ja. Je kan het ook kleiner houden. Je kan ook gewoon zeggen, hey, stomme lul, veeg je voeten eens af. Ja. Of zeggen, schatje, er zijn vele variaties mogelijk. Ja. Maar ik vind het aan de ene kant heel verhelderend om dingen te zien als onderdeel van een langere geschiedenis, van een groter politiek systeem of een groter cultureel systeem. Het is verhelderend. En het kan je ook kwaad maken op een productieve manier, omdat je er dan iets aan wil veranderen. Maar het kan ook heel vermoeiend zijn, omdat veel van die systemen zijn zo groot en zo oud en zo geworteld, dat je kan denken, ja, waar ga ik beginnen? Zo. Want niemand heeft het systeem ooit bedacht. Nee, het is... Wat je zei net al, we zijn er ingerold. Ja, het is ontstaan en het is wel natuurlijk zo dat op een goed moment hebben bepaalde mensen profiteren van dat systeem en hebben er belang bij dat het blijft bestaan. Maar het heeft geen intentie. En ik denk dat dat best ingewikkeld is om boos te zijn op iets dat geen intentie heeft. Dat aan zich niks kwaads in de zin heeft. Het is geen kwade bedoeling. Het is niet een gerichte actie. Niemand heeft iets tegen jou of tegen een ander. Nee. Het werkt gewoon zo. Het werkt gewoon zo. Ja, maar als je dat zegt, het werkt gewoon zo, komen we niet verder. Nee, nou ja, op het moment dat je zegt, het werkt gewoon zo, het is op een bepaalde manier ontstaan. Het wordt in stand gehouden door bepaalde structuren, door bepaalde keuzes die we hebben gemaakt. Dan kun je zeggen, we kunnen ook andere keuzes maken. Het is niet onvermijdelijk dat het zo is uitgepakt. Dat is toevallig gebeurd, maar als we ergens 2 millennia geleden een andere afslag hadden genomen, was het misschien heel anders gegaan. En dat betekent dat we kunnen bijsturen. Ons huidige systeem is, denk ik, als je het zou definiëren, gebaseerd op de gedachte dat individuele concurrentie het beste uit ieder persoonlijke haalt. En dat dat voor het collectief uiteindelijk de beste ideeën genereert. Ja. En dus de beste samenleving. Ja, en dat in is... praktijk doen we dat eigenlijk niet. Nee, dat is het idee van Adam Smith, van de onzichtbare hand van de markt. Die zorgt ervoor dat de bakker bakt brood omdat hij zelf geld wil verdienen. En de brouwer die brouwt bier omdat hij zelf geld wil verdienen. En uiteindelijk al die zelfzuchtigheid leidt tot een markt waar het voor iedereen fijn winkelen is. Greed is good. En zo komen we uiteindelijk verder. Ja. En wat Amerikaanse econoom Nancy Fowler terecht opmerkt, die is al sinds de jaren 70 schrijft over zorg en economie, is die onzichtbare hand van de markt, die is helemaal nergens zonder het onzichtbare hart van heel veel mensen die niet uit zelfzuchtigheid, maar juist uit enorme toewijding aan anderen, voor elkaar zorgen. Die bakker kan alleen maar dat brood bakken omdat er thuis waarschijnlijk door zijn vrouw voor zijn kinderen wordt gezorgd. En idem dito voor de bierbrouwer. Dus het idee van een soort rationeel, zelfzuchtig individu dat de maat der dingen is en die eigenlijk ervoor zorgt dat de dingen gaan zoals ze gaan, is een krankzinnig idee. Het werkt niet. Het is niet echt. Het is niet echt. Alleen we zijn er wel lang van uitgegaan dat het zo is. We hebben er beleid op afgestemd. We hebben er economische theorieën aan opgehangen. Filosofische theorieën. En dat, ik denk dat het wel, dat is al wel een aantal jaar aan het verschuiven. Met dank vooral aan feministische economen en feministische filosofen die zeiden, wacht even, dat beeld is op zijn best incompleet. En waarschijnlijk gewoon foutief. Maar als mensen iets graag willen, is het erbij horen, bij de groep horen, niet buiten de groep vallen. Ja. Dat is volgens mij de meest fundamentele behoefte van mensen. We zijn enorme groepsdieren. En we zijn ook heel, wat ik vind het wel een mooi begrip, dat drie psychiaters gebruiken. Die zeggen, de mens is een open loop system. We zijn geen een soort zelfstandige feedback systemen, maar we zijn eigenlijk open systemen, zoals een kraan, een waterkraan. Die heeft een ander systeem nodig, namelijk een mens, om open of dicht te gaan. En zo is ook een individu is een open systeem dat andere individuen, andere lichamen nodig heeft om te kunnen functioneren. Dus voor een baby is dat heel duidelijk. Een baby kan huilen en slapen en heeft bij al het andere hulp nodig. En langzaam maar zeker, je wordt groter en je kan steeds meer dingen zelf doen, maar die openheid, het poreuze van ons, dat raakt nooit gesloten. We blijven altijd anderen nodig hebben die ons kunnen reguleren. Dus het individu bestaat niet helemaal op zichzelf. Je bent verbonden op allerlei manieren. Dat geldt dan ook voor dat gezin. Dat concept gezin is natuurlijk ook veel opener dan het lijkt. Ja. Een gezin heeft ook een werkster, heeft ook een crash, heeft ook een school. Een school, noem het maar. Grootouders. Overal in de wereld waar je kijkt spelen grootouders een ontzettend belangrijke rol in het grootbrengen van kinderen. Ook in Nederland. Dus je hebt echt heel veel grootouders die geregeld oppassen. En dan komt er zo'n pandemie. En dan zegt Mark Rutte, ja, opa en oma moeten even bij de kinderen uit de buurt blijven. Alsof dat altijd maar een soort accessoire was. Waar je ook zonder kan als gezin. In plaats van een soort fundamenteel onderdeel van dat kleine zorgstelsel dat kinderen probeert groot te brengen. Alsof het een soort luxe was, een soort zondags iets. Ja. Ja, en het kerngezin is natuurlijk eigenlijk een soort vrij recente uitvinding die ook lang niet overal in de wereld is gedaan. Het is heel, heel westers, het is heel industrieel. En het idee dat twee volwassenen, of vaak is het maar één volwassene, soort in hun eentje alle zorg kunnen opbrengen om een kind volwassen te krijgen, is een totale fantasie. Dat kan helemaal niet. Maar misschien is dat het gezin ook in praktijk een fantasie. Want de meeste mensen die krijgen kinderen met een partner. De helft gaat uit elkaar. Dus je gaat uit huis, dan ga je ergens wonen op jezelf. Dan ga je samenwonen, komen de kinderen bij, ga je groter wonen. Ga je uit elkaar, gaat er eentje wat kleiner wonen, de ander die blijft in het oude huis. Dat is volgens mij ook een deel van de wooncrisis. En dan komt er weer een nieuwe partner bij. En dan die heeft ook weer kinderen uit een andere relatie. Dus als je de praktijk ziet, dan is dat kerngezin meestal niet helemaal wat er aan de hand is. Nee. Meestal is het gewoon een soort ravage. Ja, het ravage, of je kan het ook liever omschrijven. Het is een weefsel, het is een ecosysteem. Antropologen noemen de mens, wij doen aan gedeelde broedzorg, heet dat. We zorgen, sommige diersoorten heb je gewoon, je hebt een moeder en een kind en die moeder zorgt in de eentje voor dat kind. Maar de mens doet dat nooit in zijn eentje. Moeders hebben een rijke schakering aan hulpouders waarmee ze kinderen grootbrengen. En dat gezin is op zijn best een ontzettend poreus, open, bewegend, weefselachtig iets. Wat constant in beweging is. Maar we zijn op een of andere manier gaan denken dat het allemaal zo dat daar gewoon de muren omheen staan van een huis. En daarbinnen heb je het gezin. En daarbuiten heb je de samenleving. Binnen is privé, buiten is publiek. En dat zijn twee aparte sferen. Buiten heeft waarde en binnen, dat is privé. Dat moet je zelf oplossen. Dat moet je zelf oplossen, wel graag een beetje goed. We hebben het op zich wel nodig, samenleving, dat er een beetje wel opgevoede kinderen bij komen. Maar het lijkt een soort los te staan van het collectief. Vind jij schrijven en podcast maken ook een manier van zorgen? Zorgen voor het collectief, is dat een bijdrage aan de samenleving? Is het zo fundamenteel? Eigenlijk denk ik van niet. Ik heb tijdens het schrijven van dit boek ook best vaak tapjes geopend met duaal opleiding verpleegkunde, wat kost het? Omdat je iets nuttigs wil doen dan? Omdat ik echt wel dacht, met het oog op dat personeelstekort, van ja, als je echt iets wil betekenen voor je land of voor je soort, dan ga je in de zorg werken. En dan ga je niet een beetje stukjes tikken achter je computer. Maar dan ga je ook wel voorbij aan wat iemands talenten zijn. Nou, zeker. Niemand wil mij aan zijn bed hebben, dat weet ik heel zeker. Nee, het is natuurlijk de vraag is inderdaad, waar ben je goed in? En kijk, op zich denk ik wel met dit boek Hoop ik dat als mensen dit lezen, dat ze echt anders gaan kijken naar zorg en dat ze zorg beter gaan waarderen. En er zit een soort indirecte manier om te zorgen voor de zorg. Maar ik wil niet zo ver gaan om te zeggen dat uiteindelijk alles wel een vorm van zorg is. Ja, ben je zelf opgegroeid nog in een standaard gezin? Ja, twee ouders en een jonger zusje. Heel politiek of viel dat wel mee? Nee, het was niet heel politiek. Maar mijn ouders zijn denk ik wel, wel een soort verlaten hippies. Zo eigenlijk net te jong om hippies te zijn, maar wel opgegroeid met die cultuur. Ook heel muzikanten en vrij wel progressief. Maar we hadden geen discussies over het patriarchaat en het kapitalisme. Want je ouders waren allebei muzikant? En mijn vader is gitarist. En mijn moeder die zong en die trad ook veel op. En heeft ook eigenlijk jarenlang het grootste deel van de zorg voor mij en mijn zus op zich genomen. En jij bent gaan studeren in Amerika en daar best wel lang gebleven. Ja. Hoe lang heb je daar gewoond? 6 jaar. 6 jaar? Ja. Dus je had er ook eigenlijk wel gewoon kunnen blijven? Ja, ik ben daarheen gegaan. Ik heb mijn bacheloropleiding in Nederland gedaan. En toen ben ik naar daar gegaan voor een master en daarna voor een promotietraject. En ergens soort halverwege ontmoette ik mijn vriend, die Nederlands is, maar die ook daar kwam wonen. En op een gegeven moment dachten we, ja, we willen wel kinderen. En die willen we dan toch eigenlijk wel in de buurt van familie. Nog los van, wij woonden in New York. New York is te gek als je jong bent en met weinig geld toe kan. Maar voor een gezin is het heftig. Het is ontzettend duur. Je bent rustig een jaarsalaris kwijt aan de kinderopvang. Er is niet zoiets als betaald zwangerschapsverlof in Amerika. Je loopt onverzekerd rond over zorg gesproken. Als je een been breekt, ben je failliet. Ja, het voelde heel gek om kinderen te krijgen in een land dat zo slecht voor zijn bevolking zorgt. Terwijl je ze ook zou kunnen krijgen in een land dat toch wel veel beter, een beter sociaal vangnet heeft. Omdat wij hier een zachtere samenleving hebben in veel opzichten. Ja, nog wel zachter dan daar. Dus toen of zijn we dat volhouden is de vraag. Nou ja, je ziet wel welke kant het op gaat. Maar dus toen dachten we gaan terug. En dan zijn ze ook in de buurt van hun opa en oma en tante en ooms en zo. Heeft het je toch iets geleerd, Amerika? Want bepaalde dingen zijn er ook wel beter. Er zit gewoon een energie in de samenleving dat mensen hoog willen reiken, het ver willen schoppen. Dat competitieve levert ook veel moois op. Het levert veel moois op. Nee, het heeft me ontzettend veel geleerd. Ik bedoel, ik heb daar het grootste deel van mijn 20s doorgebracht. Op een ontzettend goede universiteit. Omringd door hele slimme mensen die ontzettend ambitieus waren. Ook in het doen van onderzoek. En ik vond dat het zo ontzettend serieus nemen van waar je mee bezig bent, bijvoorbeeld als wetenschapper, daar ook helemaal voor gaan, ook al als je nog maar een student bent, dat vond ik heel aantrekkelijk. Er helemaal voor gaan, het ook gewoon leven, het ademen. Ja. Is dat iets wat je nu doortrekt in je eigen bestaan? Ik ben denk ik wel, ik neem niet gauw genoegen met een 6. Zo. Het moet meteen heel goed zijn. Je moet alles gelezen hebben. Je moet iedereen gezien hebben. Alles, alle hoeken verkend hebben. Ja, gewoon grondig en zorgvuldig en gedegen te werk gaan. Dat vind ik wel heel belangrijk. Omdat er is al zoveel middelmaat of zo. Zeg maar als je nog iets wil toevoegen, dan moet je wel je stinkende best doen. Als je mensen wil vragen om hun tijd te geven aan iets wat jij hebt geschreven, dan moet je wel zorgen dat. Dan moet het wel goed zijn. Ja. Welke ontmoeting van al die mensen in de zorg die je hebt gesproken, want je bent in alle hoeken van het veld geweest, welke hebben indruk gemaakt? Een ontmoeting die me echt heel erg is bijgebleven is met Malika. Dat is een vrouw die woont in Utrecht en ze heeft 2 zoons en een dochter. Of ze had die dochter nog toen ik haar ontmoette, van 20. En dat meisje had ziekte van Batten. En dat is een stofwisselingsziekte die waar je de eerste 6, 7 jaar van je leven merk je daar eigenlijk helemaal niks van. Maar dan vanaf het 7e levensjaar gaan die kinderen langzaam takelen gewoon helemaal af. Eerst worden ze blind en dan worden ze een soort van dement en dan krijgen ze epileptische aanvallen. En tegen de tijd dat ze, zoals haar dochter Hiba was toen ik haar ontmoette, 20 zijn, kunnen ze eigenlijk niks meer. Ze liggen in bed, ze krijgen eten uit een zonde. En dat is heel verdrietig. ontzettend verdrietig. En die Malika en haar man die hadden ervoor gekozen om Hiba thuis te houden. Dus om haar niet naar een verzorgingshuis te brengen, maar om zelf voor haar te zorgen. En dat was ontzettend veel werk, want ze moesten 4 keer per dag die zondevoeding. Ze kon eigenlijk geen moment alleen blijven. Ze moest vaak verschoond worden. Dus eigenlijk al hun... Het zorgen voor dat kind nam eigenlijk gewoon een steeds groter deel van hun leven in beslag. En dat meisje was eigenlijk al weg. Dus het is een soort zorgen voor iemand die in slow motion bezig is te verdwijnen. Ontzettend verdrietig. En wat heel veel indruk op mij maakte was dat zij... Malika, de moeder, vond dat ook heel verdrietig en vond het ook heel zwaar. Maar ze zei ook, er is niks wat ik liever zou doen dan dit. Want ik ben haar moeder, ik heb haar nog gekend zoals ze was. Ik hou van haar, ik voel zoveel liefde voor haar die niemand anders voor haar zou kunnen voelen. En die dus ook de zorg die ik haar geef, zou ook niemand anders kunnen geven. Dus het is dat een soort... Het was het verschrikkelijkste wat er was, maar doordat ze kon zorgen voor haar dochter, was dat te dragen. Of zo. Het was een hele... Was ook dat wat ze het liefst zou willen doen? Ze zou niet iets anders willen doen. Het was niet een last om het te doen in die zin. De ziekte was een last, maar het zorgen was... Nee, dat was haar redding. Het was haar redding dat ze dat kon doen. En dat ze zo toch iets kon met die liefde voor die ze voelde voor haar dochter. En zij was ook heel gelovig. Ze zei, ik vroeg ook aan haar van helpt je geloof je hierbij? En ze zei ja, want ik geloof gewoon dat Allah geeft iedereen een taak. En dit is mijn taak. En dat hielp haar om het te accepteren ook. Dus ze verzette zich niet tegen wat er aan de hand was. Terwijl je maatschappelijk daar een hoge prijs voor betaalt. Een enorme hoge prijs. Ze had voordat dit gebeurde, had ze betaald werk. Maar dat was niet meer te combineren op een gegeven moment. Dus daar was ze mee gestopt. Ze had geen inkomen. Of ze had wel een beetje... haar dochter had een persoonsgebonden budget. En daaruit kreeg haar moeder een vergoeding voor de mantelzorg. Dus er was wel iets van inkomen. Maar ze bouwde geen pensioen op. Ze had geen... recht op. Ze was niet verzekerd bij ziekte. En als haar dochter zou overlijden, wat uiteindelijk is gebeurd, dan heeft ze ook geen werkloosheidsuitkering. Dus haar eigen toekomst kon ze niet echt veiligstellen. En ze kon ook nergens anders meer heen. Ze zei, we ontvangen geen mensen meer voor etentjes, want ik heb geen tijd om uitgebreid te koken. Mijn man en ik zijn al jaren niet met z'n tweeën op vakantie geweest, want er moet altijd één iemand bij die dochter zijn. Dus dat is een soort... Het slokte alles op. En het is een ziekte, het kan iedereen gebeuren. Ja, het is een genetische afwijking. Het is echt een hele nare aandoening. Wat een verdrietig verhaal. Ja, het is heel verdrietig, maar het was dus ook heel mooi omdat zij zoveel betekenis ontleende aan dat kunnen zorgen. Aan haar dochter gewoon elke keer weer kunnen aaien en vasthouden en geruststellen en er voor haar zijn. Is dat ook waar het optimisme uiteindelijk zit? Dat je kunt zeggen, er komt een zorginfarct aan, een code zwart en vergrijzing. Maar het is zo fundamenteel menselijk, er zal altijd toch een vorm van zorg zijn. De samenleving zal uiteindelijk wel zorgen. Ja, ik denk wel dat het zorgen is wel ook wel onze superkracht. Het is gewoon wat ons als soort heeft gemaakt tot wie we zijn en tot heel veel in staat stelt. Zoals jarenlang voor zo'n ziek kind zorgen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat we inderdaad altijd wel een manier gaan vinden om het te doen. En mijn hoop is dat we het er gewoon veel meer over gaan hebben. En niet zoals met klimaatverandering denken van wie dan leeft, wie kom, dan deert. Komt nog wel een keer. Maar gewoon nu van jongens, het is een schaars goed. Hoe gaan we het verdelen op zo'n manier dat niemand te weinig krijgt. En dat ook niemand te veel geeft. En beter organiseren, want dat is natuurlijk ook gewoon een deel van het probleem. Dat je dingen effectiever maakt door ze niet onnodig te bureaucratiseren of door het niet heel slordig en rommelig in elkaar te flansen. Ja, en door paradoxaal genoeg niet alleen maar in te zetten op efficiëntie. Want daarmee maak je het uiteindelijk kapot. Dus ruimte geven aan de professionals op de vloer. Ja, ruimte, autonomie, tijd. Zodat zij hun werk kunnen doen. Dat is echt een goed begin. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was een groot genoegen om met je te praten in het afgelopen uur. Ik noem nog even het boek. Dat is verschenen bij De Correspondent. Het heet De Zorg. Een betere kijk op de mens. Lynn Berger, dank je wel dat je hier wilde zijn. En dit was Nooit meer slapen voor vandaag. Ik weet niet of mijn stem de afkondiging... Ik zit de hele tijd tegen mijn stem aan te hikken. Misschien... Dat klinkt nog best aardig. Ja, gaat het nog wel? Nou, ik zit echt een beetje zo... Ik ga niet morgen de zorg belasten, hoor. Dat ik bij de dokter ga zitten dreinen die het al zo druk heeft. Van, dokter, mijn stem. Ik ga gewoon lekker op vakantie en dan... komt het wel goed. Komt het wel weer goed. Beetje thee, beetje honing misschien wel. Dropje. Een dropje erbij. Je hoeft niet altijd meteen de zorg te belasten met dat soort dingen. Lindberger, dankjewel. Dit was Nooit meer slapen. En morgen is er weer een aflevering. En zometeen Misha, een hele goede nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Twitter.